در اینجا ترانه میشنویم به نام مهرآفرین که حاصل اوج همکاری پرویز یاحقی با اله است. مهرآفرین از ترانه‌هایی که همیشه صفت تازگی و تازه بودن رو با خودشون دارن و میدونیم این صفت رو تنها ترانه‌هایی پیدا میکنن که از هر جهت کامل باشن و ترانه مهرآفرین این خصوصیات خوب رو داره. آهنگ گوشنواز یاحقی، صدای خاطرانگیز الهه و شعر زیبای نواب صفا. الهه ترانه مهرآفرین رو 17 سال پیش در روز 13 بهمن ماه سال 2519 شاهنشاهی اجرا و ضبط کرده. Nobody. خودم به دیر آشنا رفتی چرا کامم روا نکرده گل ناز من تن ناز من بازا جهان کرده شاید دلانه کرده بی وفا کسی خون چرا